tak, ale minęła szósta, na pewno jesteśmy tego pewni. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Christian Hanke, to jest czwartek, 20 lipca. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. W tym serwisie o zakończonym po północy posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i poprawkach do ustawy o Sądzie Najwyższym. Odrzuceniu przez prezydenta Andrzeja Dudę propozycji spotkania, z którą wystąpił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. I zasadach skutecznej farmakoterapii. Wszystkie poprawki opozycji odrzucone, wszystkie poprawki PiSu przyjęte. Tak po północy zakończyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która miała zająć się opiniowaniem ponad 1000 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Głównie przez Nowoczesną i PO. Tylko kilkanaście zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Szef komisji Stanisław Piotrowicz z PiSu mówił, że opozycja chciała zastosować wszystkie środki, włącznie z przemocą, by sparaliżować pracę komisji. Według opozycji zblokowanie poprawek ze względu na przynależność klubową wnioskodawców było niezgodne z regulaminem i absurdem. Najpierw głosowano nad poprawkami Prawa i Sprawiedliwości. Jakie poprawki? Za przyjęciem poprawek zgłoszonych przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiedziało się 15 posłów, przeciw było 8, nikt się nie wstrzymał od głosu. W głosowaniu wzięło udział 23 posłów. Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte. Proszę o zajęcie miejsca. Było też wyrywanie mikrofonu szefowi komisji, rzucanie kartek z poprawkami na stół prezydialny. Były okrzyki ORMO, ZOMO, cenzura i był też hymn narodowy. Do ostatecznego głosowania nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym ma dojść po południu. Przez całą noc przed Sejmem przeciwko zmianom w ustawach o sądownictwie i sposobowi ich procedowania protestowało kilkadziesiąt osób. Dziś kolejny protest wieczorem przed Pałacem Prezydenckim. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaniepokojony przebiegiem dyskusji w organach Unii Europejskiej i kluczowych stolicach na temat sytuacji w Polsce złożył prezydentowi Andrzejowi Dudzie propozycję spotkania, ale została ona odrzucona. Potwierdzam, wpłynęła prośba o spotkanie, informuje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Dodaje, prezydent polecił przekazać przewodniczącemu Tuskowi, że jego zdaniem nie ma pola do interwencji ze strony szefa Rady Europejskiej, niezależnie zresztą od tego, kto sprawuje tę funkcję. Tym bardziej, że sprawa reformy sądownictwa nie jest przedmiotem prac Rady Europejskiej. A jak podkreślał prezydencki minister, w polskim parlamencie toczy się normalny proces legislacyjny. Komisja Europejska jest gotowa w przyszłym tygodniu rozpocząć procedurę przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa, jeśli przeprowadzane reformy w wymiaru sprawiedliwości zostaną zaakceptowane w obecnym kształcie. Powiadomił o tym wiceszef komisji Frans Timmermans, który wczoraj zrelacjonował unijnym komisarzom sytuację w Polsce. Nie wykluczył też uruchomienia 7 artykułu traktatu, który przewiduje kary wobec naszego kraju. Jego zdaniem środki podjęte przez władze w sprawie sądownictwa są zagrożeniem dla państwa prawa. Komisja Europejska ponownie zajmie się sytuacją w Polsce w przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu komisarzy. Mamy do czynienia z nadużyciem, po prostu z akcją o charakterze politycznym. Tak prezes PiSu Jarosław Kaczyński odpowiedział na pytanie o stanowisko komisji w sprawie zmian w sądownictwie i działania wiceszefa komisji Fransa Timmermansa. Jarosław Kaczyński oświadczył też w wieczornym wywiadzie dla telewizyjnej Wiadomości, że nie wycofuje się ze słów, które wypowiedział w Sejmie w nocy z wtorku na środę. A mówił wtedy, odnosząc się do słów Borysa Budki z PO, który przywołał autorytet prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tu cytat. Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami. Wczoraj Jarosław Kaczyński wyjaśniał. Ja od miesięcy, od 20 miesięcy, w istocie od lat, spokojnie wysłuchuję nieustannych ataków, obraźliwych, bardzo często przyśmiewczych, takich zaczepek. Nie reaguję na to, ale kiedy zaczęto używać nazwiska mojego brata, to doszedłem do wniosku, że jednak pewna miara jest przekroczona. I w pewnym momencie, jakieś 2 czy 3 tygodnie temu, powiedziałem sobie, jeżeli zrobią to po raz kolejny, to będę interweniował. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL zdecydowały o złożeniu do prokuratury zawiadomienia w sprawie słów Jarosława Kaczyńskiego. Gdzie kupować leki? Jak je przechowywać? Jak je przyjmować? I jak utylizować? Pod hasłem Przewietrz apteczkę ruszyła ogólnopolska kampania skierowana do seniorów, a także warsztaty. Dotyczą zasad bezpiecznej farmakoterapii. Joanna Stankiewicz. Co drugi senior przyjmuje po 5 leków dziennie, co dziesiąty po kilkanaście leków, które otrzymuje od różnych specjalistów, mówi dr Dominik Olejniczak, wiceprezes Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Te leki są przyjmowane bardzo często razem, występują między nimi interakcje, w związku z tym zawsze, jeżeli tutaj występują jakiekolwiek wątpliwości, no, należy konsultować to z lekarzem. Pacjenci niestety nie zawsze przestrzegają zaleceń lekarskich, dodaje farmakolog dr Anna Staniszewska, prezes Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Senior lekarze mają zalecanych wiele leków od specjalistów, a niejednokrotnie samodzielnie stosują jeszcze różnego rodzaju preparaty. I były takie sytuacje, że były różne nazwy handlowe, w których była ta sama substancja czynna. I też zwracaliśmy uwagę na to, że przyjmują dwa razy tak naprawdę ten sam lek zupełnie niepotrzebnie. Warsztaty dla seniorów dotyczące przyjmowania leków, ich odpowiedniego przechowywania będą prowadzone do końca roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Rejony Zatoki Biskajskiej, Alp, Ukrainy, Skandynawii i Bałkanów, i na tę ostatnią część Europy stawiamy znaczny akcent, za chwilę się okaże dlaczego, są w zasięgu słabych wyżów, a na pozostałym obszarze zaznaczać się będą płytkie układy niżowe. Układy, no ale tak już wyszło. Polska pod wpływem płytkiej zatoki niżowej z przemieszczającym się ku północy frontem ciepłym, za frontem z południowego zachodu będzie napływać powietrze... To w ogóle brzmi jak jakaś bitwa. Może przejdźmy do konkretów. Dziś będzie pogodnie, ale w zachodniej połowie kraju, na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze. Wiatr słaby na północy wschodniej i na południu południowy, logiczne, podczas burz do 80 km na godzinę, a więc porywisty. Ciśnienie takie niezdecydowane. W południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. No a temperatura tu znacznie odnotowała poprawę, za co chwalimy. Stawiamy plusik przed 25 w Suwałkach, to najniższa, 28 w Warszawie i Poznaniu, 30 w Łodzi, we Wrocławiu, do 33 w Katowicach, w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o dalekich podróżach? Skorzystaj z promocji Polskich Linii Lotniczych LOT. Tylko do 1 sierpnia dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa Riposta na kaca. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Shot X, aparat 13 megapikseli za jedyne 699 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Let it never be said. Kaiser Chiefs. Na początek porannej audycji zapraszamy do trójki. Początkiem, ale to już chyba naprawdę najwyższa pora, żeby się obudzić. No dobrze, dziś w audycji spróbujemy też przejrzeć na oczy. No bo co to za lato? Miało być takie jakieś dziwne jest. Podobno mają się pojawić takie nakładki na zdjęcia, które poprawiają pogodę w tle. Żeby sobie nie myśleli, że jakoś tak źle wybraliśmy. No i troszkę sprawą matrycy się dziś zajmiemy w audycji porannej. Czy to jest dużo? No to jest nieźle, ale potrafimy zrobić już lepsze matryce. O, no i tu już pan doktor troszkę zdradził, o czym będziemy mówić. To po 7 oczywiście, jak zwykle, a przed 9 znów zajrzymy do jakiejś książeczki. To był rytuał. Myśmy leżąc w łóżku na głos czytali sobie książki albo wiersze, albo książki. Na przykład czytaliśmy na zmianę, on uwielbiał wiersze miłosne Apolinera i czytaliśmy jeden wiersz on, jeden wiersz ja, jeden wiersz on, jeden wiersz ja. Kto to mówi, o kim, o czym? Wszystko się dziś okaże. Proszę zostać z nami do godziny 9. Najlepszego nie powiedziałem. No bo dziś sprawdzimy także, czy prawdą jest, co mówią. Ale o czym, o kim, to też okaże się dopiero za chwilę. 12 minut po godzinie 6. No to już najwyższy czas. Obudź się, Polsko. A jak nie możesz, no to w takim razie coś na taką pomoc. Na taką pomoc, blues o porannym wstawaniu. I to jest utwór sprzed lat wielu. Twarzy szary okna blask, zegara tak, poleżę jeszcze jakiś czas. Tak jak ty, w swym łóżku pewnie jeszcze śpi. A jak ciężko, gdy za oknem zamazany świt i kroki gdzieś nerwowo wchodzą w lekki sen. Nieważne jest, co ze mną dzieje się. Koło cichy szmer, praca idzie źle. Trzeba uciec stąd, wszystko leci z rąk. Co to za blask? W obiekach milion złotych gwiazd. Na schodach wiatr, ktoś mi zatrzasnął głośno tak. Już dziesiąta, szef, robota, w głowie kurczy sen, w głowie kurczy sen. O. No to jest zawsze problem o tej porze. Zwłaszcza kiedy słońce miało ładnie świecić, a schowało się gdzieś za chmurami. 15 minut po godzinie 6 powiedziałem, że coś sprawdzimy dziś jeszcze ważnego. Pozywam was do słuchania program 3. No właśnie. Pan powiedział, zapraszamy do trójki w dziwnym języku. A my dziś sprawdzimy, a w zasadzie udowodnimy, że nie taka góra czarno, jak ją malują. A udowodnimy razem z naszym reporterem, specjalnym wysłannikiem do tego pięknego kraju. Łukasz Walewski, dzień dobry, choć nie wiem, jak jest pod czarnogórsku. Dzień dobry. Dober dan, dzień dobry. Pięknie jest, no to bardzo ładnie. 15,5 minuty po godzinie 6 w Czarnogórze, to synchronizujmy zegarki od razu, też jest 15 po 6, czy jednak po 7? Tak, dokładnie ta sama godzina, choć wydaje mi się, że trudno byłoby zsynchronizować optykę jakiegokolwiek telefonu, żeby pokazał taką samą pogodę w Czarnogórze, jak i w Polsce. No dzisiaj u nas już od rana naprawdę słonecznie, mniej więcej 20 stopni, dziś będzie 31, około godziny 14, więc naprawdę przyjemna pogoda. To wszystko dziś na antenie trójki. Łukasz Walewski będzie Państwu opowiadał o tym, co ciekawego w tym kraju można zobaczyć, ale też czym charakteryzuje się, jaką piękną historię ma. I to wszystko będzie także w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, bo to popularny kierunek jest także wśród polskich turystów. Wiemy, że wielu z Państwa właśnie tam, do Czarnogóry, wybiera się na wakacje. To może od razu uspokójmy, Łukaszu, ponieważ docierają z Bałkanów niepokojące informacje na temat pożarów. Jak to jest? Tak, to prawda. Przez ostatnich kilka dni naprawdę Czarnogóra walczyła w górach z pożarami, także na Półwyspie Lusztica. Ja jestem w tej chwili w Tiwacie, więc w Zatoce Kotorskiej i naprawdę nawet wieczorami widać było te pożogi pożarów. Naprawdę to był duży problem, zwłaszcza, że Czarnogóra nie miała i nie ma dotąd żadnego samolotu swojego gaśniczego. Poprosili Czarnogórcy o pomoc, ewakuowano nieco ludzi z najbardziej zagrożonych wiosek i okazało się, że powoli te pożary dogasają. Nikomu nic się nie stało, więc wspólnota tutaj bałkańska, która kiedyś była mocno poróżniona, potrafi sobie z tym poradzić. Chorwaci, Bośniacy i Czarnogórcy razem walczą ramię w ramię. Jest też pomoc ze Szwajcarii, z Izraela. No i Unia Europejska także tutaj uruchomiła swoje programy. Ale co najważniejsze, zabierzemy Państwa dzisiaj w miejsca naprawdę przepiękne. Będziemy w Podgoricy, będziemy w Tiwacie, w Kotorze, w Hercegonowim i w Peraście. To będą naprawdę niesamowite miejsca. Zapraszam, opowiemy o wszystkim. Łukasz, niedaleko Kotoru to chyba najpiękniejsze miasto Czarnogóry, a na pewno obowiązkowy punkt zwiedzania i to już wiem, chociaż w tym kraju nie byłem, ale zdjęć sporo potrafi jej zachwycić. To jeszcze ustalmy jedno, bo Czarnogóra w międzynarodowej nomenklaturze funkcjonuje jako Montenegro, co nie jest aż tak popularne, żeby używać nazwy dość odległej od rodzimej, choć to się zdarza, ale chyba włoskiej, o ile dobrze kojarzę. Czarnogórcy mówią o swoim kraju Czarnogóra. I już. Oczywiście jak się leży gdzieś na jakimś leżaku na wybrzeżu i widzi się z jednej strony, czy to Zatokę Kotorską, czy też morze, a z drugiej strony widzimy góry, niektóre z nich czarne, niektóre z nich przebłyskujące bielą kamienia, no to cóż, niektórzy mogliby mieć wątpliwości, czy biała góra ze względu na ten kamień, czy czarna, ale zdecydowanie większość gór jest pokryta lasami, więc są czarne z oddali. Tak to wygląda, jak w szczegółach. Proszę zostać z nami do godziny 9:00. Dziś audycja poranna z Warszawy, ale też z Czarnogóry. Łukasz Walewski, do usłyszenia zatem. Do usłyszenia. Trójka. Jesteśmy połączeni. A w tej chwili na zegarach i w Warszawie, i w Czarnogórze także 19 minut po godzinie 6. Za chwilę ostatnia szansa na zaproszenie do Wrocławia. Autopromocja. The World Games. Za tą nazwą kryją się igrzyska sportów nieolimpijskich. W tym roku odbywają się we Wrocławiu. Co to oznacza dla nas? Ja skupię się na rozgrywkach w Ultimate Frisbee i w przeciąganiu liny. A ja czekam na tajski boks i squasha. Trójka. The World Games 2017. Zapraszamy na relacje od poniedziałku do piątku w serwisach sportowych, w specjalnym studiu 17.45 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Słukowska i Michał Gąsiorowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. To już dziś rozpoczynają się World Games 2017. Albo lepiej mówmy, na przykład igrzyska nieolimpijskie. Też będzie wiadomo, o co chodzi. Zresztą przygotowywaliśmy Państwa do tej imprezy 2 tygodnie razem z Marcinem Pośpiechem. No to czas najwyższy na taki mały finał. Bilet na medal. Marcin w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Można powiedzieć, że my zrobiliśmy swoje. Tak, teraz już Państwo będą mogli się cieszyć tymi zawodami niecodziennymi, fantastycznymi. No, będziemy mogli się cieszyć także trochę za naszą pomocą. Zresztą parę jeszcze zaproszeń tutaj widzę leży. Zgadza się. A dziś trochę więcej będzie nie o samym sporcie, ale o historii ze sportem związanej. Historii niezwykłego miejsca Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. To na nim w czasie zaczynających się dziś igrzysk sportów nieolimpijskich rozgrywane będą mecze żużlowe oraz spotkania futbolu amerykańskiego. Mamy zaproszenie na te wydarzenia dla Państwa, także proszę nas uważnie słuchać. Przy tej okazji o wrocławskim Stadionie Olimpijskim warto dowiedzieć się czegoś więcej. Po pierwsze, stadion w dwóch etapach budowano w latach 1925-1929 i później w 1936-39. I te etapy dobrze oddają nazwy, które nosił wrocławski obiekt. W 1928 roku nazywał się Schlesier Kampfbahn, czyli Śląska Arena. W roku 1930 rozegrano na nim trzecie igrzyska niemieckie, które były przygotowaniami do igrzysk w Los Angeles 2 lata później. Po igrzyskach w USA historia świata, jak wiadomo, zaczęła przyspieszać, a nazwę Schlesier Kampfbahn zmieniono na stadion Hermana Göringa. Zresztą na rok przed wybuchem wojny arenę odwiedził sam Adolf Hitler. W czasie wojny obiekt został w 65% zniszczony. Po wojnie odbudowano go, a ostatnio także z myślą o The World Games przeszedł generalny remont. O tym, jak pieczołowicie był on odnawiany, opowiada Marcin Janiszewski, rzecznik prasowy Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o remont Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, to on był przygotowywany naprawdę niesamowicie pieczołowicie. Obiekt sam jest zabytkowy. Pierwsze jego projekty powstały w latach 24-27, później była jeszcze przebudowa w latach 30. Także żeby zachować ten zabytkowy charakter, tutaj ta konstrukcja ceglana nie była wymieniana, broń Boże, była po prostu odnawiana. Co ciekawe, każda z tych cegieł była odnawiana ręcznie, to znaczy odpowiednie osoby, konserwatorzy zabytków wchodzili na rusztowania i każdą z tych cegieł pielęgnowali ręcznie. Jeżeli trzeba było, była wymieniana na cegłę wykonaną w podobnej technologii, to wszystko było pielęgnowane gołymi, że tak powiem, rękami, specjalnymi przyrządami. Także zajęło to trochę czasu, ale efekt, jak chciałbym się powiedzieć, klasycznie. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale zapraszamy, bo efekt jest naprawdę imponujący. Ja niestety nie byłem na tym stadionie. Mam nadzieję, że będzie taki moment, że go odwiedzę. To jeszcze dodam, że kiedyś stadion mógł pomieścić ponad 50 tysięcy widzów, chociaż niektóre źródła podają, że na jednym z meczów żużlowych w latach 60. było 70 tysięcy widzów. Teraz jest to zdecydowanie mniej, bo tylko 11 tysięcy. A jakie są Państwa ulubione stadiony, na których Państwo byli, czy to w Polsce, czy za granicą? Proszę o tym opowiedzieć. Ja, Krystianie, zdradzę, że niedawno miałem okazję być na Camp Nou i mimo, że to nie jest najnowocześniejszy stadion, to robi ogromne wrażenie. I mimo też, że nie jestem bacznym obserwatorem tego, co dzieje się w świecie sportu, to bardzo lubię odwiedzać stadiony, jeśli gdzieś jestem. Także też Państwa prosimy o jakieś historie związane z arenami sportowymi. My mamy zaproszenia między innymi na Żużel, który właśnie będzie rozgrywany na Stadionie Olimpijskim. Także futbol amerykański w tym miejscu będzie można zobaczyć na The World Games. Proszę do nas pisać ranek@polskieradio.pl lub dzwonić 2 2 i 7 3. Nie muszą być to oczywiście stadiony za granicą. Też byłem na Camp Nou, też zrobił ten stadion zwany świątynią futbolu na mnie ogromne wrażenie, ale to było jeszcze w czasie, kiedy w Polsce nie było takiego żadnego nowoczesnego stadionu. On nie jest jakiś taki super nowoczesny, tam jest taki powiew historii, bo tak, to jednak nie jest jakaś super jednak, wysublimowana konstrukcja. Kiedy przechodzi się tamtędy, poczynając od szatni, przez nawet kaplicę, bo ta ścieżka turystyczna po Camp Nou obejmuje i te punkty, rzeczywiście robiło to wrażenie, kiedy w Polsce jeszcze stadiony nie miały dachu, a w zasadzie zadaszenia w niektórych miejscach, to był zupełnie inny świat, inna bajka. A miałeś okazję dotknąć murawę na Camp Nou? Nie, ale siedziałem za stolikiem komentatorskim, za którym pewnie nie jeden znany komentator siedział i komentował mecz Barcelony. Natomiast Stadion Olimpijski we Wrocławiu to rzeczywiście fantastyczne miejsce z historycznym zegarem, z przepiękną historią. Mówiło się, że to stadion zapasowy dla Igrzysk Olimpijskich w 1936 roku w Berlinie, chociaż tej informacji nie potwierdzono nam, kiedy robiliśmy audioprzewodnik po Wrocławiu z Joanną Mielewczyk, ale historię pan rektor opowiedział nam oraz kilka fantastycznych opowieści, na przykład w meczu Polska-Portugalia w 1983 roku, kiedy Polska przegrała z Portugalią, a cały stadion się cieszył. Dlaczego się cieszył? Ano dlatego, że Portugalia dzięki temu awansowała na Mistrzostwa Europy, a nie awansował Związek Radziecki i cała polska drużyna kibicowała Portugalii. I cała polska trybuna kibicowała Portugalii. No takie historie też mieści w sobie to miejsce, dziś już odnowione, ale zapewne z duszą zachęcamy Państwa bardzo serdecznie. Po 7.20 wiele się rozstrzygnie. Jefferson Airplane. To też utwór z historią i z duszą. 6.30 już minęła. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, którym ma dla Państwa Romuald Wójcik. Rada Społeczna działająca przy Komisji Weryfikacyjnej do poniedziałku ma się wypowiedzieć co do nieruchomości przy Chmielnej 70 i Siennej 29 w Warszawie. Opinia na temat zwrotu działki przy Chmielnej prawdopodobnie będzie negatywna. Członkowie Rady przeanalizowali większość dokumentów, mówi Oskar Hejke, koordynator prac Rady. Można zobaczyć, jak ten mechanizm funkcjonował w mieście, jak urzędnicy oddawali te nieruchomości. No i w wielu przypadkach jest to niestety lektura porażająca. Do poniedziałku ma być też gotowa opinia Osiennej 29, mówi Ewa Andruszkiewicz. Włos się jeży na głowie, jak ja słyszę, że to wszystko się działo przez brak ustawy. To jest nieprawdą. Wystarczyło przestrzegać prawa. Rozprawa dotycząca nieruchomości pod dawnym adresem Sienna 29 odbędzie się we wtorek. A dziś w Sejmie debata i głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, mówi lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Wieś została oszukana, wyzyskana i odrzucona. Oszustwem wyborczym było mówienie o podwoju dopłat, co jak widać nierealizowane jest w tym momencie. Mówię o umowie o wątpliwym handlu z Kanadą, o umowie CETA, żywność genetycznie modyfikowana, sprawy związane z ASF-em, z ptasią grypą, nieudolnością. Minister Jurgiel odpowiada, że sytuacja na polskiej wsi od 2 lat poprawia się. Te działania doprowadziły do przede wszystkim stabilizacji, jeśli chodzi o rynki rolne. Spekulacja ziemią została zlikwidowana, ziemia nie wypłynęła za granicę. Likwidacja korupcji w administracji publicznej, czy też tych działań, które doprowadzały do tego, że majątek Skarbu Państwa był przenoszony na osoby fizyczne. Wniosek PSL negatywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Rolnictwa. Premier Izraela Benjamin Netanyahu, nie zdając sobie sprawy, że mówi przy włączonym mikrofonie, poprosił państwa Grupy Wyszehradzkiej, by wystąpiły w Brukseli za poprawą stosunków z jego krajem. Netanyahu mówił podczas spotkania za zamkniętymi drzwiami. Przez kilka minut jego słowa słyszeli czekający na konferencję prasową dziennikarze, którzy wzięli słuchawki do tłumaczenia. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 7:00. Ranek pogodny, ale w ciągu dnia w zachodniej połowie kraju, na Mazowszu, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie się zachmurzy oraz przelotnie popada. Możliwe również burze. Wiatr słaby, a w czasie burz porywisty. Temperatura od 25 stopni w Suwałkach, 28 w Warszawie i w Poznaniu, 31 dziś w Częstochowie i Opolu. A wygrywają Rzeszów, Kraków i Katowice. Tutaj, dziękujemy bardzo, 2 trójki dziś w prognozie temperatury. No ale to wszystko wygląda i tak blado przy tym, jaka pogoda w Podgoricy. A mówię o tym dlatego, że dziś trójka także w Czarnogórze. No i proszę, poranek chłodny, 25 stopni tylko i słońce. Słońce grzeje, troszkę się schowa za chmury po południu, no ale temperatura skoczy do 33, natomiast wieczór pozostanie równie ciepły i gorący i parny i upalny. Piękny księżyc będzie widać, a więc chmur nie ma. 33 stopnie, tak napisał pan synoptyk, a jutro tam się poprawi, zdecydowanie. 35, a w sobotę nawet 36 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Mamo, a dlaczego pieczywo ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest wypiekane na miejscu ze świeżego ciasta. Na przykład chrupiąca bułka sznytka. Tylko 39 groszy za sztukę. A do tego masło łosickie 200 gramów za jedyne 3,99. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Oferta dostępna w wybranych sklepach. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź stretę Lotto w Pucku i Krynicy Morskiej na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja poranna. Przy okazji przypominam, że mamy dla państwa taką dyscyplinę nieolimpijską, żeby napisać coś o swoim ulubionym stadionie. To może być niekoniecznie stadion taki stricte sportowy, ale proszę napisać ranek@polskieradio.pl. Ten adres obowiązuje. Można też zadzwonić 22 i 7 trójek. Może to być stadion Heko Czermno, jak napisał jeden z słuchaczy. Bardzo to dobry pomysł. Mamy jeszcze kilka zaproszeń. Chętnie państwa wyślemy do Wrocławia na stadion olimpijski. Na World Games 2017, czyli Igrzyska Nieolimpijskie, które dziś rozpoczynają się w stolicy Dolnego Śląska. Za 23,5 minuty godzina 7. I to jest jedno z tych nowych nagrań na antenie Trójki, które bardzo pobudzają o poranku. Energia, energia, raz jeszcze energia. Queens of the Stone Age. O, to prawda, zgadzam się zupełnie. Queens of the Stone Age. Byłem na dwóch stadionach, pisze pan Tomek, jednocześnie na dwóch, a dodatkowo, kiedy byłem na tych stadionach, to budynki, które widziałem z trybun, były w zupełnie innym mieście, domyślam się już. A najciekawsze było to, że na podium tych stadionów stał Mick Jagger z kolegami. Te dwa stadiony w jednym to Stadion Śląski i Stadion Narodowy. Tak myślałem. Chorzów i Katowice, na granicy niemalże tych dwóch miast. Taką nazwę postanowiono swego czasu nadać temu miejscu. No i te piękne okoliczności przyrody, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. A na koniec zapytam, pisze słuchacz, do ilu stadionów na świecie można dojechać kolejką linową? I to jest bardzo dobre pytanie, które już zdradza, że Stadion Śląski jest wyjątkowy. Dziękuję bardzo za ten list od pana Tomasza, trochę z Katowic, ale trochę z zagranicy. Stały słuchacz, więc mogę sobie pozwolić już na takie domniemanie. Na stadionie w Podgoricy to zawsze jest gorąco, kiedy gra reprezentacja Czarnogóry. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. Trójka. Jesteśmy połączeni. Wiele znakomitych drużyn ekip reprezentacji straciło punkty właśnie w meczu z Czarnogórcami w Podgoricy. No i dotyczy to także naszej reprezentacji swego czasu. Ale zostawmy piłkę nożną na bok, kiedy takie piękne widoki przed nami. W Czarnogórze jest nasz reporter Łukasz Walewski. Raz jeszcze Łukaszu, dzień dobry. Dobry dan jeszcze raz. O właśnie. Lord George Byron pisał tak, że gdy rodziła się nasza planeta, najpiękniejsze spotkanie morza z lądem zdarzyło się na czarnogórskim wybrzeżu. No i w zasadzie mogę zapytać, czy to prawda, czy jest aż tak pięknie, ale chyba znam odpowiedź. No mogę zapewnić, że nie kłamał. Nie wiem, jak duże porównanie miał Lord George Byron. Ja w paru miejscach byłem i naprawdę jest tu, jeśli chodzi o możliwości, te, które oferuje wybrzeże, przepięknie. Czarnogóra jest też trochę jak taka śródziemnomorska wersja Szwajcarii, no bo mamy i góry, i malutkie zatoczki, dużo serpentyn, przepiękne widoki. No tylko trochę jeszcze mniejsza jest od Szwajcarii. Czarnogórcy, których jest nieco ponad 600 tysięcy, twierdzą, że ich kraj wcale nie jest mały, tylko trzeba by go wyprasować. No, ma blisko 14 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli tyle, co około 1/3 województwa mazowieckiego, więc to daje jakieś porównanie. No i choć jest tak mały, to cechuje się wielką różnorodnością geograficzną i kulinarną, bo są tu tak na dobrą sprawę trzy regiony, wręcz trzy kraje w jednym. Wybrzeże, Primorie, gdzie jesteśmy w tej chwili, ja nadaję Stiwatu z Zatoki Kotorskiej. Region środkowy z dwiema rzekami, Zeta i Moracza, przechodzącymi w płytkie i bajecznie wręcz porośnięte jezioro Szkoderskie, największy zbiornik słodkiej wody na całym Półwyspie Bałkańskim. No i region górski, Brda, czyli południowy kraniec gór dynarskich z wielkimi kanionami dla miłośników turystyki górskiej czy narciarstwa, to prawdziwy raj. I wszystko to można oglądać z samolotu, gdy się tu ląduje. Witamy Państwa w Podgoricy. Temperatura wynosi 33 stopnie Celsjusza. Ladies and gentlemen, I want to welcome you in Podgorica. Ma na pierwszy też lot do Podgoricy tutaj. Większość pilotów do tej pory do Podgoricy nie latała. Kapitan Rafał Żmudziński. Dlatego, że jest to nowe połączenie. Ale jak podejście pierwsze? Malowniczo. Malowniczo, górzyście, no i wodę widać. Tak naprawdę trochę trzęsie, bo schodzimy z wysokich prądów w górach, prawda? Nad jezioro Szkoderskie, piękne zresztą. Przepiękne jezioro, natomiast jeśli jest jakikolwiek wiatr przy takiej górze, w tym terenie zawsze jest turbulentnie. Czyli lądowanie w Podgoricy jest lądowaniem dającym już na dzień dobry dużo emocji. Emocyjnie, zabawy tak. Dodajmy jeszcze, że jezioro Szkoderskie z lotu ptaka kształtem przypominające delfina jest w dużej części porośnięte dziką roślinnością. Daje schronienie setkom gatunków ptaków, ryb czy nawet węży. Warto się więc wybrać na kilkugodzinną wycieczkę łodzią do tego parku narodowego i odkryć jego tajemnice. Ustaliliśmy już, że w Czarnogórze jest przepięknie. To widać już po wylądowaniu. Góry, morze, cudownie. Podoba mi się. Pani tutaj selfie robi. Jaka zrobiłam? Po prostu uderzenie ciepła. Pierwsze wrażenie. Tak, przyjechaliśmy tu po pogodę i po wodę i po zabawę. Pływanie, zwiedzanie, jeżeli ktoś zaplanuje. Chociaż mama już chyba zaplanowała w samolocie. Planujemy też wziąć samochód, pojeździć, pozwiedzać. Dlaczego Czarnogóra? Byliśmy w Chorwacji już 2 lata bodajże. Bardzo nam się podobała Chorwacja, Dubrownik, więc żeby się teraz przemieścić dalej, zobaczyć, co tam za tą Dalmacją jest, to przyjechaliśmy tutaj. No i jedziemy jak większość turystów prosto nad morze, choć po drodze zajrzymy w kilka miejsc. Nasz kierowca Marko Jawentycz oferuje krótki kurs czarnogórskiego. Dzień dobry. Dobre jutro. Witaj. Zdrowo. Do widzenia. Do widzenia. Miło mi poznać. Drago mi. Dziękuję. Chwala. A zapytany o liczbę turystów przybywających do Podgoricy wyjaśnia. 500. Ląduje tu około 500 osób. Codziennie około 500 ludzi tu przylatuje. Chcą fajnych wakacji. Są z całego świata. Stambułu, Kopenhagi, Berlina, Tel Awiwu, Warszawy, Moskwy, Belgradu, Helsinek czy Sztokholmu. Ten sezon jest jeszcze lepszy niż zeszłoroczny. Better. Marko wyjaśnia też, co warto obejrzeć w Podgoricy. To Stara Warosz, czyli samo serce miasta, wybudowana przez Turków, wieża. Poza tym stolica to raczej miejsce, w którym poza zakupami niewiele da się zrobić. Za to w pobliżu Podgoricy jest wodospad Niagara, tak go dowcipnie nazwano. Jest też monastyr Dajbabę, do którego na chwilę zaglądamy. Następnie odwiedzamy tutejsze Gniezno, czyli Cetynię, dawną stolicę i kolebkę kultury Czarnogóry. Gdy odjeżdżamy, Marko dodaje, że nad morzem będzie więcej zabawy. Zjeżdżamy górskimi serpentynami, a gdy wyłania się przepiękny widok na wybrzeże, zatrzymujemy się na skarpie, aby go podziwiać. Marko tłumaczy, co widać w dole. To jest Budva. Budva, najlepsze miasto z klubami, plażami i akwaparkiem. Dalej widzimy Becici. Tam widać wyspę nazwaną tu Hawaje. Potem Święty Stefan, czyli przepiękny półwysep. Widzimy wielu ludzi na łodziach, jachtach i nawet śmiałków próbujących paralotniarstwa. Jedziemy na zachód. I właśnie jadąc na zachód dojechaliśmy do Tiwatu, będziemy jechać jeszcze dzisiaj dalej, podróżować po Zatoce Kotorskiej. Dodam jeszcze, że można tu naprawdę aktywnie spędzić wakacje, kogo nie interesuje tylko leżenie na leżaku, ten może choćby pobawić się w żeglarstwo czy sporty wodne. To będą ci, którzy będą przeszczęśliwi, jeśli to lubią i tu trafią. Nurkowie mogą się tu też wybrać na podwodne safari, na przykład Zatoka Kotorska kryje prawdziwe skarby, są tu zatopione antyczne amfory, statki, jaskinia jest też zwana dziurą Syreny, czy też miasto Posejdona można tu znaleźć, a Gorgonia to z kolei miejsce dla miłośników koralowców i rzadkich ryb. Kogo nie interesuje leżenie na leżaku, może wybrać morze aktywnie. No, bardzo to zachęcające. Bardzo podobała mi się opinia czarnogórców o ich kraju. A tak sobie myślę, że gdyby Nepal wyprasować, to powierzchniowo drżycie Chiny. Ale dziś jesteśmy w Czarnogórze i o tym opowiada Łukasz Walewski z Tiwatu, a pisze także pan Maciek. Czarnogóra pięknie. Pożary widzieliśmy, oczywiście, podczas naszej podróży motocyklowej, ale jest piękny park narodowy, trasa Durmitur z rzeką Tara, w Budwie, w każdą niedzielę o 19:00 msza święta w języku polskim, kościół pękał w szwach. Pozdrawiamy Maciek z ekipą. Serdecznie pozdrawiamy pana, panie Macieju. Piękne szlagiery słyszałem w tle w radiu, rozumiem, czarnogórskim, które byłeś uprzejmy we fragmencie chociaż, ale nadać. Takie gorące szlagiery to były. Zazwyczaj lubię podróżować po takich krajach i zawsze włączam radio i słucham sobie, czego słuchają miejscowi. Ja tylko nagrywałem otoczenie w taksówce. A, taksówka. No dobrze, ale rzeczywiście radio czarnogórskie, piękny, gorący szlagier. Łukasz Walewski, słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia zatem i chwala. Chwala. Do widzenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. No to my też nie możemy być gorsi, u nas też gorące szlagiery, wszak to lato. To taki gorący szlagier sprzed lat, ale będzie gorąco, na pewno. Zapewnia i dotrzyma słowa Kazik. Za 12 minut 7, audycja poranna w Trójce. Uczysz języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem. Chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się, na ciebie spalam. Tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno, lecz od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się, na ciebie spalam się. Rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię w wannach albo pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Czy można by się pana redaktora w Podgoricy albo w Czarnogórze zapytać, dowiedzieć, poprosić, żeby sprawdził cenę parawanów plażowych tam? Bo to jest bardzo ważne dla nas turystów polskich. W klasie uczysz języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem. Chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się, na ciebie spalam się. Spalam się, na ciebie spalam się, na ciebie spalam się. 22 i 7 trójek, to jest nasz telefon. No i teraz zajmiemy się kartką z kalendarza. Dziś 20 lipca. W ogóle mi się to z niczym nie kojarzy, a może powinno? No, zapominalski możemy na przykład przypomnieć, że urodziny obchodzi dziś Aleksander Wielki. To za chwilę przypomnimy, bo najpierw jeszcze przypomnienie tego, o czym powinniśmy przypomnieć, że to są właśnie... Urywki z kalendarza. Wojciech Zimiński w studiu, teraz już oficjalnie dzień dobry. Który to Aleksander obchodzi? Wielki. Wysoki facet. On przyszedł na świat w roku 356, ale przed naszą erą. A które to urodziny? Proszę pana, to powiem panu za chwileczkę, jak policzę, ale matematykiem to się nie było za bardzo. No może się nie było, ale proszę pana, na przykład 20 lipca, ale 1969 roku, lądownik Apollo 11 z astronautami w środku. O, nawet. Tak, z Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem wylądował na Księżycu. Ale wie pana, co to za wydarzenie? Kto Księżyca nie widział? No pewnie. Ale proszę pana, inna rzecz jest ważna. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Szachów. No to mnie pan zaszachował. Proszę pana, wobec tego może ja parę słów powiem o historii szachów. Początkowo gra w szachy była bardzo krwawa. Nie stosowano szachownicy, ani pionów i figur, tylko po prostu łomotano się pięściami do krwi. Następnie, kiedy chłód jaskiń zastąpiły domy, szachy stały się łagodniejsze z powodu ograniczonego metrażu. Jak wiemy, kolebką szachów są Indie. Nie znano jeszcze wówczas szachownicy, a jedynie piony i figury. Często zdarzało się, że fakir kładł się na ustawionych do rozgrywki pionach i uniemożliwiał rozgrywkę. I wtedy pojawił się pomysł zastosowania podkładki umożliwiającej przenoszenie ustawionych pionów w razie wizyty fakira. Z początku szachownica była cała biała. Nie ułatwiało to gry, zwłaszcza że wszystkie piony i figury też były jednej barwy, czyli czarne. Biali misjonarze, którzy zainteresowali się tą grą, wprowadzili podział na figury w dwóch barwach, białej i czarnej. Wciąż jednak pozostawał do rozwiązania problem zupełnie białej szachownicy. Z pomocą przyszło wprowadzenie praw człowieka. Od tego czasu szachownica była już czarno-biała. Podobnie jak klawiatura fortepianu, początkowo była biała, zmieniła się wraz ze wzrostem świadomości społecznej, jak podkreśla znawca historii fortepianu Wiktor Borge. Ewoluowały także zasady gry. Początkowo przegrywał ten, który nie miał siły się podnieść. Następnie po wprowadzeniu pionów i figur wprowadzono okrzyki sygnalizujące posunięcia. Szachy stały się grą bardzo hałaśliwą. Uporczywy hałas utrudniał skupienie się, więc wyeliminowano okrzyki na rzecz pojedynczych uderzeń miecza po każdym ruchu. Bardzo wysoka śmiertelność wśród szachistów szybko spowodowała usunięcie miecza z rozgrywki i zastąpienie go zegarem, który się uderza zamiast przeciwnika. No i tak w ogromnym skrócie wygląda historia gry w szachy. Bardzo ładna historia. I jakby to połączyć z lądowaniem na Księżycu, mój sąsiad kiedyś też lądował na Księżycu. Tak wyglądał, jakby lądował na Księżycu. Też trudno było mu utrzymać piona. I chodził z taką lekkością pewną. Bardzo, bardzo, bardzo. To jest pewna umiejętność. No ale w szachach, co ważne, trzeba powiedzieć sobie jasno, białe jest białe, a czarne jest czarne, prawda? Nieodwrotnie. Nieodwrotnie. A sędzia w jakiej koszulce? Koszulce, proszę pana, w szachownicy oczywiście. Oczywiście. To jeszcze jak pan może wie, kto wymyślił, że konik szachowy, czyli skoczek, porusza się 3 do przodu i 1 w bok. Kto pan jest, widział pan takiego konia? Musiałby mieć chyba jedną nóżkę bardziej, żeby tak sobie hopsał. Proszę pana, dlaczego koń, który jest, no, ma kłopoty z chodzeniem, ma nie brać udziału w grze? A, czyli tutaj w ten sposób takie zagranie. Myślę, że to jest poprawność polityczna. Bardzo dziękuję, Wojciech Zimiński. Dziś o szachach, ale nie tylko. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. We'll be right back.